أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni, diyordu ya Hazreti Musa. Onun Rabbimize yaptığı duayı ben de Kur'an'ın bu yeni sitesine girerken yapıyor. Rabbim diyorum, göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlayalar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, yepyeni bir heyecanı birlikte yaşıyoruz. Çünkü Kur'an'ın keşfetmemizi bekleyen yepyeni bir suresine daha giriyoruz. Vahyin, Allah'ın insana tenezzülü, nüzulü, yani insanoğlunun önüne çıkardığı bir gök sofrası olduğunu bilen, ne büyük bir rahmet olduğunu da bilir. Vahiy ilahi bir inşa projesidir. Vahiy, yeryüzünde yaratılış amacına uygun bir hayatı inşa için görevlendirilen insanı inşa eder. İnsan hem hayatın inşacısı olan bir usta, hem de vahyin inşa ettiği bir nesnedir. Vahiy bu ustayı usta olarak yetiştirirse, kendisi ustalığını hayata aktarabilir. Onun içindir ki vahiyden bağımsız bir insanileşme düşünülemez. Çünkü insan, insan doğmaz, insanlaşır, oluşur. Altyapı olarak yücelmeye müsaittir. Çünkü ilahi format olan fıtrat üzere yaratılmıştır. Bu bir zemindir. Bu altyapıya uygun bir üst yapı ancak vahiy ile kurulur. Yani ilahi fıtrata vahiden somun, fıtrat civata vahiy somun. Eğer üst yapı alt yapıya uymazsa somun yalama olur. Sadece yalama olmakla kalmaz, aynı zamanda alt yapının dişini de bozar, onu da yalama eder. Dolayısıyla yanlış kurulmuş bir üst yapı, doğru kurulmuş altyapıyı da bozar, tahrip eder, tahrif eder, mahveder. Onun için vahiy, doğru kurulmuş ilahi fıtrat altyapısı üzerine yine gönderilmiş olan ilahi üst yapı. O nedenle vahyin insan için ilahi bir terbiye, ilahi bir inşa modeli, ilahi bir inşa projesi olduğunu bilen insanlar vahyin karşısında heyecanlarını gizleyemezler. Çünkü Allah kendileriyle konuşmuştur. Allah onlara tenezzül buyurmuştur. Allah onların önüne bir gök sofrası, bir maide açmıştır. Buyur kulum, bu ebedi sofradan ye demiştir. Böyle bir sofranın başına oturmanın heyecanını hep birlikte yaşıyor olmak Allah'a sonsuz şükrü gerektirir. İşte şu anda bu sofranın yepyeni bir yemeğiyle daha karşı karşıyayız. Adı Hac Suresi. Hac Suresi adını 25. ayetiyle başlayan hacla ilgili ritüellerden yani şeairden, menasikten alır. Bu sure zaman dilimi olarak Mekki mi ya da medeni mi olduğu konusunda otoriteler hayli söz söylemişler. 39 ve 40. ayetleri büyük tefsir otoritesi İbn Abbas'a göre Bedir Savaşı'nda inmiş. Eğer bu rivayeti kabul edersek, surenin en azından bir kısmının Medine'de indiğini kabul etmemiz gerekecek. Yine elimizdeki vahiy sıralamaları, vahiy kronolojileri, Hazreti Osman kronolojisi, İbn Abbas kronolojisi ve İmam Cafer kronolojisine göre, üçüne göre de bu sure Medine'de inmiş surelerden gösterilir. Fakat 39 ve 40. ayetlerin bağlamına baktığımızda, yani önüne ve sonuna baktığımızda bu iki ayeti o bağlamdan koparmanın mümkün olmadığını görüyoruz ki 6. surenin girişinde biz bir takım kriterler serdetmiştik burada tefsir yaparken. İşte o kriterlere vurduğumuzda bu iki ayeti ait olduğu bütünden çıkaramayacağımızı görüyoruz. Bu da bize şu sonucu veriyor. Sadece iki ayet değil, onların ait olduğu pasajlar da o iki ayetin indiği zaman dilimine aittir. Konusu esas alındığında özellikle ilk 24 ayetinin Mekke'de indiği gözüküyor. Çünkü bu ayetler ahirete ilişkin iman esaslarından biri olan ahirete imana ilişkin ayetler. O halde eğer bir sonuca varmamız gerekirse Hac suresi Mekke'nin son dönemiyle Medine'nin ilk dönemi arasında inmiş ve her iki döneme de sarkan bir sure olarak önümüzde duruyor. Sure ilk 24 ayetinde demiştim, insanın ebedi istikbalinden söz ediyor. İnsan yaratılış amacına uygun bir hayatı inşa etmek istiyorsa, ebedi hayatta nasıl bir ömür geçirdiğinden hesap vereceğini unutmaması gerekiyor. Yani insanın yeryüzündeki sorumluluğu mutlaka ve mutlaka onun hesaba çekilmesini gerektirir. Çünkü bir sorumluluk yükleyip de bu sorumluluğu yerine getirip getirmediğinin sorulmaması düşünülemez. Onun için eğer insan bir amaçla yaratılmışsa, bir gayesi varsa mutlaka bir sorumluluğu var demektir. Sorumluluğu olanın sorumsuz davranması da mümkündür. Sorumlu davrananla sorumsuz davrananı aynı ve eşit saymak, ilahi adalete sığmayacağı için mutlaka bir hesap sormak gereklidir. Bu hesabın sorulacağı yer de ahirettir. İşte Kur'an insana davranışlarının sorumluluğunu üstlenme daveti yapmakta ve ey insan bir gün hesaba çekileceksin demektedir. İlk 24 ayetinde. 25. ayetiyle başlayan pasajda hac konusu işlenir. Dini sembollerin kendilerinin amaç değil, araç olduğu bu şekilde ima edilir. Özellikle tüm diğer ibadetlerden farklı olarak hacca menasik denilmesinin, haccı oluşturan ibadetlere menasik denilmesinin temelindeki sebep de budur. Ve Kur'an'da hac için diğer ibadetler hakkında kullanılmayan çok ilginç bir ifade kullanılır. Şa'irullah, min şa'irillah. Allah'ın sembolleri. Demek ki haccı diğer ibadetlerden ayıran çok özel bir boyut var. O da sembollerle dolu olması. Yani sembolik boyutunun çok öne çıkan bir ibadet olması. Onun için semboller sembolize ettikleri bir hakikate atıf yaparlar. Sembolize ettikleri hakikatler gözden kaçırılırsa elinizde sadece tarifesi kalır. Sadece kabuğu kalır. Onun içinde ruhu gitmiş, canı gitmiş bir ceset gibi sayılır. Bu nedenle bu bölümde فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ ifadesi, özellikle hacla ilgili ayetler içerisindeki bu ibare dikkatimizi çekmekte. Yani bu semboller gerçek anlamını müminin kalbindeki manada bulur. Yani sorumluluk şuurunda bulur. Sorumluluk hassasiyetinde bulur. Müminin kalbindeki imandan alır semboller gerçek manasını. İşte bu ibare bu hakikate bir atıftır. 49 ve 57. ayetler nübüvvet kurumunu inkar edenleri muhatap alır ve onlara nübüvvet kurumunun Allah'ın insanla diyaloğunun olmazsa olmaz bir şartı olduğu dile getirilir ve ispat edilir. 58. ve 66. ayetler arasında ise geçici hayatla ebedi hayat arasındaki bağa dikkat çekilir. Dünya hayatıyla ahiret hayatı arasındaki doğrusal ilişki dile getirilir ve bu noktada insana ahiret dünyanın hasılatıdır. Dünya ahiretin tarlasıdır. İlleti sonucundan bağımsız, sonucu illetinden bağımsız değerlendiremezsiniz. Onun için tarlayı hesaba katıp da hasadı hesaba katmamak ne mümkün der insanoğluna. Ve insanoğluna hayatın bu iki yüzü arasında kopmaz bir bağ kurması teklif edilir. Yani hayatın dünya yüzü, hayatın ahiret. Hayatın geçici yüzü, hayatın kalıcı yüzü. Bu iki yüz arasındaki bağı koparmanın aslında insanın Allah'la bağını koparmak anlamına geldiği vurgulanır. Dolayısıyla insanın gerçekle bağını koparıp yalana mahkum olması anlamına gelir. Bu kısa özetten sonra tedvin sıralamasında 22. sure olarak yer alan, yani elimizdeki mushafta 22. sırada yer alan Hac suresine girebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu ittequ rabbekum. Siz ey insanlar, Rabbinize karşı sorumluluğunuzun farkında olun. İnne zelzeletes saati şey'un azim. Çünkü son saatin depremi korkunç bir şey olacaktır. Ey insanlar, Rabbinize karşı sorumluluğunuzu bilin. Rabbinize karşı tir tir titreyin. Ondan sakının. Onun sevgisini yıpratmaktan sakının. Onun size ilgisini yıpratmaktan sakının. Bunun için bir gerekçeniz var. Çünkü sizi bekleyen mukadder akıbet olan son saatin sarsıntısı, zelzelesi, depremi çok korkunç bir şey olacaktır. Değerli dostlar, insanın ebedi istikbalinden haber verecek tek kaynak vahiydir. Vahyin haber verdiği bu konuda size hiçbir kaynak haber veremez. Bu haberi hiçbir kaynaktan alamazsınız. Hiçbir kitap size bu konuda doğruyu söyleme iddiasında olamaz. Sadece Allah'ın kitabı doğru söyler. Çünkü Allah'ın gününden haber veriyor. Çünkü hakimi Allah olan bir mahkemeden haber veriyor. Çünkü şahidi ve sahibi Allah olacak olan bir demden haber veriyor. Onun için bu alan, insanın ebedi alanı sadece vahyin konuşacağı bir alandır. Vahyin konuştuğu zaman, vahiy konuştuğu zaman herkesin susup dinlemesi gereken bir alandır. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ. O depremi gördüğünüz gün, son saatin o korkunç zelzelesini gördüğünüz gün, emziren her kadın emzirdiği bebeği unutur. Dünyanın depremini de görenler bilirler. Dünyanın, şu yalan dünyanın, şu kıytırık depreminde dahi anneler ve babalar nefsi nefsi diye kendi canlarının çaresine bakmak için koşuştururken, o 45 saniyeyi yaşayanların çok iyi bildiği gibi, bu yalan dünyanın gerçekten ahiretle kıyaslamayan, son saatle kıyaslanamayan depreminde dahi nasıl telaşa düştüğünü hatırladığımızda, o büyük, o son saatin muhteşem ve korkunç depreminin ne olduğunu bir nebze çıkarabiliriz. Zaten vahiy de örnek verirken bu konuda verilebilecek en tipik örneği seçmiş. Burada murdiatin diyor. Bu kelime aslında murdi diye de geçebilirdi. Öyle geçseydi yine meramı ifade ederdi ama o zaman emzirme niteliğine delalet ederdi. Her emzikli kadın diye çevirmem gerekirdi o zaman. Yani emzikli olma niteliğine, sıfatına delalet ederdi. Ama murdiah diye gelince o sondaki te zaten bu fiil sadece kadınlara, sadece cinslerden dişiye özgü olduğu için bu kapalı te, müenneslik te'si değil. Fiile atf olan bir te. Onun için de emzirmekte olan kadın. Yani son saatin o korkunç depremi, zelzelesi emzirmekte olan kadına çocuğunu unutturacak, bebeğini unutturacak diyor. Çünkü emzirme fiiline bir atıftır. Annenin bebeğiyle ilişkisi huduri ilişkidir, husuli değil. Yani sonradan elde edilmiş bilgiye değil, doğuştan var olan bilgiye endeksli bir ilişkidir. Bu noktadan örnek vermesi çok dikkat çekicidir, ibret amizdir. Yani doğuştan getirdiği bir ilişkidir annenin bebeğiyle ilişkisi. Onun için sadece insan türüyle sınırlı değildir. Diğer canlıları da kapsar. Aklı olmadığı halde anne olan diğer canlılar da yavrusuna karşı doğuştan getirdikleri bu ilgiyle alaka gösterirler. Ona yönelik en ufak bir tehdit ve tehlikede gerçekten aslan kesilirler. Onu korumak, o yavruyu muhafaza etmek için boylarına, poslarına bakmazlar. Küçücük bir kuşu bile aslan gibi üzerinize atılırken görürsünüz. Veyahut bir kediyi, veyahut bir tavuğu. Çünkü bu ilişki doğuştandır, huduridir. O nedenle anne olmanın baba olmaktan farkı budur. Çok temel çocuğuna karşı huduri bir ilişki türü vardır. İşte burada ayet o bilgiyi bile unutacağını söylemekle aslında bize anne çocuk ilişkisi hakkında bir bilgi vermiyor. Son saatin dehşetinin büyüklüğü hakkında bilgi veriyor. Bu bir misal, bu bir örnek. Bu örnek aslında bizi son saatin ne büyük bir dehşetle kopacağına götürmeli. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Yine son saatin o korkunç dehşetine örnek vermeyi sürdürüyor ayet. Yine her gebe kadın o an çocuğunu düşürür. Ve teran nase sukara ve ma hum bisukara. Ve insanlar sarhoş olmadıkları halde sen onları sarhoşmuş gibi görürsün. Buradaki tera, sen görürsün. Sözcüğü çok öznel bir duruma dikkat çekiyor. Yani aslında öyle değil, sarhoş değil. Ama sarhoşmuş gibi görüyorsun. Aslında içmemiştir. Fakat o son saatin dehşeti, belanın dehşeti, musibetin azametinden dolayı geçici bir şuur kaybına uğramıştır. Dünyevi depremlerde dahi bunu görürsünüz. İçmemiştir ama sarhoş gibidir. Geçici bir şuur kaybı yaşamaktadır. Şok yaşamaktadır tabir caizse. Aklıyla arası geçici bir süreliğine açılmıştı. Dünyanın bu ahiretle ya da son saatle kıyaslanamayacak olan, ona göre çok küçük sayılan musibetlerinde dahi insanın yaşadığı şoku düşündüğünüzde, son saatin o korkunç zelzelesi, depremi karşısında insanın ne hale gireceğini hesap edebilirsiniz. Velakinne azaballahi şedid. Fakat Allah'ın azabının ondan daha şiddetli olduğu da kesin bir gerçektir. Bakınız, daha şiddetlisi de varmış. Yani hayatımız içinde gördüğümüz zelzele, deprem, yangın, ölüm gibi birçok felaketle kıyaslanamayacak bir felaket, bir şok bu. Son saatin şoku. Ama ondan daha şiddetlisi de varmış. Neymiş o? Ahiretteki. Yani bu dünyanın son saati. Ama bir de ukbadaki o büyük sarsıntı, o büyük, o korkunç gün varmış ki o gün dünyanın son gününden daha da dehşet. O gün belki de insanların akılları değil, yürekleri yerinden oynayacak. O gün insanların nutukları tutulmayacak, akılları tutulmayacak, duyguları da tutulacak. İşte o günün dehşetini dile getiriyor ayetin son cümlesi. Aslında bir önceki ders işlediğimiz 103. ayete, Enbiya suresinin 103. ayetine bir gönderme. La yahzunuhumul feze'ul ekber. Onları kıyamete mahsus benzeri görülmemiş büyük dehşet dahi tasalandırmayacak diyordu ya. La yahzunuhumul feze'ul ekber. Ve tetelakkahumul melaiketu hâzâ yevmukumullezî kuntum tu'adûn. Diye bitiyordu ya ayet, 103. ayet. Feze'ul ekber. Büyük, o korkunç, görülmemiş dehşet. En büyük dehşet. Kur'an'ın dehşet sıralamasında, korkunçluk sıralamasında en büyük payını verdiği şey ahirete ilişkindir. Onun için müminleri o bile tasalandırmayacak diyor. Tabii onu burayla birlikte, Hac suresinin 2. ayetiyle birlikte düşündüğümüzde buradaki bu anlatılanlar olup bitecek, fakat iman eden ve salih amel işleyen müminler bundan etkilenmeyecekler. Yani nasıl ki yeryüzündeki depremlerde ve felaketlerde Allah'a samimi ve gönülden imanı olanlar o depremleri sabırla, hatta ya Rabbi sen verdin, sen aldın. Allah'ım sen varken neye muhtacım ki? Seni yanımda hissediyorum, seni benimle hissediyorum. Onun için de korkmuyorum, endişeli değilim. Sen muhafaza edersin. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet yalnızca ve yalnızca Allah'a aittir diye kendini Allah ile koruma altına alan, ona sığınan bir müminin yeryüzünde başa gelen musibetler karşısındaki dayanıklılığını hesap edin. Ve Allah'a iman etmemiş biriyle arasındaki farkı fark edin. Hatırlayın. Gerçekten daha dünyada bu fark açıkça görülür. Başa gelen bir musibette samimi olarak iman etmiş ve Allah'a sığınmış bir mümini herkes kaçışırken, herkes telaştan çıldırmış gibiyken çok rahat bir biçimde sanki yaşamıyormuş gibi, sanki o musibet onun başına hiç gelmemiş gibi dayanıklı olduğunu görürsün. İman onu korumuştur. Aslında herkesin başına gelen o şey onun da başına gelmiştir. Herkesin yaşadığı o sarsıntının dehşetini o da yaşamıştır. Fakat o sarsıntının dehşeti kimilerinin yüreğini hoplatırken, kimilerini hatta çılgınlığa kadar sürüklerken, geçici şuur kaybına uğratırken, çünkü onlar ölümü hiç hatırlamadılar. Çünkü onlar tek dünyalı. Çünkü onların ikinci bir dünyası yok. Onun içinde hiçbir hazırlıkları yok. Ellerindeki tek dünyayı alınca da hiçbir şeyleri kalmayacak. Onun için o dünyanın şöyle gider ayak olduğunu anladıklarında her şeyleri gidiyor. Akılları gidiyor. Bilinçleri gidiyor. Tedbirleri gidiyor. Tedbirleri şaşıyor daha doğrusu. Ama iki dünyalı olan bir mümin, tek dünyası gider gibi olsa dahi, bir dünya hem de ebedisinin kalacağını bildiği için onu sükunetle karşılayacaktır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ne ki İnsanlar içerisinden herhangi bir bilgiye dayanmaksızın Allah hakkında tartışan, tabii ki bu tartışma Allah'ın varlığını tartışma değil. Bu ayetlerin içine indiği toplumda Allah'ın varlığını tartışan birileri yok. Allah'ın gücünü, Allah'ın insanla ilişkisini, Allah'ın hayatla ilişkisini, hayata aktif müdahalesini tartışan. Yani başımıza bir şey gelirse imdadımıza yetişir mi? Yoksa imdadımıza yetişmek için kendimize daha yakın birilerini seçelim diyen mantık, müşrik mantığı işte bundan kaynaklanıyor. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَر۪يدٍ. Ve kendini bilmez her cins şeytanın peşine takılan, ki merid aslında haddini bilmemek, haddini aşmak, sınırlarını tanımamak, baş kaldırmak, inatçılık yapmak anlamında. Onun için kendini bilmez diye çevirebiliriz bunu. Ve kendini bilmez her cins şeytanın peşine takılan kimseler çıkabilmektedir. İnsanlar arasından yani. Buradaki her cins, her tür şeytanlar diye çevirmem, şeytanın sözcüğünün belirsiz nekira gelmesinden dolayı, ki nekiranın tür işlevi de vardır Arapçada. Buradaki her türden kasıt, her cinsten kasıt insan şeytanları da olabilir. Görünmez şeytanlar da olabilir. Duygular da olabilir. İnsanın içinin negatif tarafı da olabilir. İnsanın içgüdüleri de olabilir. İnsanın yersiz korkuları da olabilir. Bütün bunlar olabilir. Kutiba aleyhi ennehu men tevellahu fe ennehu yudilluhu ve yehdihi ila azabis sa'ir. O şeytanlar ki kendilerine yakın olanları saptırmaya ve onları yakıp kavurucu bir azaba sürüklemeye memur kılınmışlardır. Yani sanki İnsanları, kendilerine yakın olan insanları saptırmak için memur edilmişler gibi davranırlar. Burada bir yasaya dikkat çekiliyor dostlar. Kutibe aleyhi ibaresi de aslında bu dikkat çekişin dile yansımış biçimi. Nedir o yasa? Kim kimi izlerse o onun akıbetini paylaşır. Kim kimin peşinden giderse o onun vardığı yere varır. Bu çok garip bir şey mi? Bunu, bu tespiti yapabilmek için çok fazla akıllı olmaya da gerek yok. Falanı seveceksiniz ama ahirette onun akıbetiyle akıbetlenmek istemeyeceksiniz. Böyle şey olmaz. Efendimiz bunu açıkça, bu ayetin ifade ettiği gerçeği şöyle formüle etmişti. Kim kimi severse o ondandır. O kadar. O ondan. Onun için kimin izini izlerseniz onun akıbetine ortak olursunuz. Falanı seviyorum ama ahirette onun bulunduğu yerde bulunmak istemem diyemez. Eğer yeryüzünde onun peşinden gidiyorsanız ve o da Allah'a yabancılaşmış, Allah'la arasını açmış, Allah'la iyi ilişkiler geliştirmemiş, Allah'tan arındırılmış bir hayatı yaşamış biri ise onun akıbeti sizi de bekliyor demektir. Çünkü Allah seveni sevdiğinden ayırmayacak. Yasa bu. Ya eyyuhen nasu in kuntum fi raybin minel ba'th. Siz ey insanlar. Sure 4. ayete kadar son saat konusunda, son saatin dehşeti konusunda bir uyarı yaptıktan ve insanları kendilerini saptırmak için görevliymiş gibi davranan tüm şer güçlere karşı uyardıktan sonra doğrudan insana dönüyor ve ona hitap ediyor. Tüm insan soyuna hitap ederek ey insanlar diyor. İn kuntum fî raybin minel ba'th. Eğer ölümden sonra diriliş konusunda kuşku içindeyseniz, فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ Unutmayın ki biz sizi önce bir tür balçıktan, bir tür topraktan yarattık. مِنْ تُرَابٍ Topraktan. Kur'an'ın diğer yerlerinde bunun değişik versiyonları da dile getirilir. Min hame'in mesnun, şekil verilmiş balçıktan. Min sülaletin, süzülmüş konsantreden. Min tîn, çamurdan. Min salsalin kelfahar, pişirilmiş, kurutulmuş çamurdan gibi farklı ibarelerle insanın elementer kökenine dikkat çekilir. Aslında bütün bunların dile getirilişi iki amaca matıftır. Birincisi, insanın yaratılışının Allah tarafından müdahaleyle aşama aşama gerçekleştiği gerçeğine. Ama asıl bizim dikkatimizi çektiği nokta bu değil. Bütün Kur'an'daki insanın topraktan yaratıldığını, daha doğrusu basit bir sudan, min nutfetin, min turabin, topraktan ve basit bir sudan yaratıldığını dile getiren Kur'an'daki bütün ayetlerin nihai maksadı, insanın nasıl başlangıçta çok basit bir noktadan alınıp Allah tarafından yaratılmışlar aleminin tepesine çıkartır. Ve bundan dolayı da insanın Allah'a teşekkür borçlu oldu. İnsanın başlangıç noktasına bakarak, geldiği noktadan başlangıç noktasına bakarak Allah'a dönüp, Ya Rabbi, eğer topraktan bu hale beni getirmişsen bunun bir amacı olmalı. O halde beni neden böyle yaratılmışlar evreninin zirvesine oturttun diye sormasıdır. Unutmayalım ki toprak yanıp sönmüş ve kül olmuş bir ateşin bıraktığı ölü tortudur. Evet. Yeryüzü bir zamanlar ateş topuydu. Ve toprak dediğiniz şey aslında yanıp sönmüş, kül olmuş ateşin tortusudur. Yani hayata en uzak nesnedir. ama hayata en uzak nesne. Allah müdahale edince hayatın kaynağı haline geliyor. Burada söylenen gerçek de budur. Belirsiz olarak geldiği için bir tür diye çevirdim. Sıradan bir nesneden, insan gibi zirve bir varlık nasıl oluştu üzerinde düşünürsen ey insan, şu sonuca varırsın. Benim varlığımı borçlu olduğum tek kapı var. O da Allah. Thumma min nutfetin. Sonra bir damlacık döl suyundan, bir damlacık basit sudan. Önemsiz bir atık diye de çevirebiliriz nutfeyi. Elementer ve embriyolojik sürecin başlangıcı sıradan bu gibi şeyler diyor Kur'an yani. Peki bu şaheserin bir amacı yok mu? Bak, atık bir su ve toprak. Senin elementer kökenin toprak. Embriyolojik kökenin atılmış bir sıvı. Ama bunlar Allah'ın müdahil olduğu çok komprime ve kompleks bir süreçlerden geçerek muhteşem bir insan, varlık çıkmakta. Peki bu neyi gösterir? Amacı aramanı gösterir. Amacını ararken sorumluluk kapısına gelir dayanırsın. Yani ben Allah'a borçluyum. Önce bu duyguyu verir sana. Eğer topraktan muhteşem bir varlık olarak geldiğin bu noktaya getirilmişsen, toprak bugün de var. Ama Allah'ın müdahil olduğu bir nokta olmasaydı eğer toprak bugün de var. Yani bu kendi kendisine olmuş bir şey değil. Hala o evrimle devam ediyor olurdu. Çünkü insanın yapı taşlarının hepsi bugün de mevcut. Ama o ara formların hiçbirini göremiyoruz. Hiçbirini, o iddia edilen. Bir noktada Allah'ın müdahalesiyle başlamış muhteşem bir yaratılış bu. Peki neden? Ama ona gelmeden önce o halde ben Allah'a borçluyum. Deyn borç demektir. Din sözcüğü de borçtan gelir. Ben Allah'a borçluyum. Çünkü her şeyimi O verdi. Beni insan kılan O'dur. Beni toprakken insan kılan, beni atık bir suyken insan kılan O'dur. Ben bu borcumu nasıl ödeyeceğim? İşte din burada gündeme girer. Din borç ödeme, Allah'a insanın borcunu nasıl ödeyeceğini gösteren bir kılavuzdur. Olay budur. Ve vahide Allah'a olan borcunu ödemek isteyen insana bir yol haritası. Ve tabii ki en sonunda şu noktaya getirir. Borcunu ödemezse ne olacak? Veya borcunu inkar ederse, ödeyemez de, ödemesi mümkün değil. Fakat borçluluk bilinci istiyor Allah. Ödemesi mümkün değil, ödemesi için yeni borcu yine ondan alacak. Ama Allah'ımızın insandan istediği borçlu olduğunu bil. Allah'a borçlu olduğunu bil. O halde sonuçta bir hesap sorulması lazım. Çünkü borçlu olduğunu bilen, bu şuurla yaşayanlarla borçlu olduğunu inkar edenler arasında bir ayrım olması lazım. Bunun için de bir hesap günü olması lazım. Hesap gününün olması da bir ahiretin olmasını gerektirdiğine göre, ahirette insanın yeniden dirilişini gerektirdiğine göre, yeniden dirilişe iman etmeden insan sorumluluğunu kavrayamaz. İnsan yaptığı eylemlerin sorumluluğu altına girmez. Onun için ahirete iman aynı zamanda adalete imandır. Devam ediyoruz. Sümme min alakatin. Sonra rahim cidarına tutunan döllenmiş yumurtadan yarattı. Yaratılış süreçlerini aktarıyor. O aslında alaka, Arapçada sülük dediğimiz o küçük kan emici hayvancığa da verilen bir isim. Onun için alakadan kasıt burada rahim cidarına tutunmuş olan, asılıp tutunmuş olan çok yeni döllenmiş bir hücre. Hatta etrafını kan havuzcuğu sarmış bir hücre. ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ. Sonra asli unsurları oluşmuş, fakat tali unsurları henüz oluşmamış bir ceninden yarattı. Buradaki mudgada 7. haftadan sonraki sürece delalet eder ki bir parmak boğumu kadar et parçası görünümünde beyin, kalp, göz, kulak, burun oluşmuş, kol, bacak, kemik ve kasların henüz oluşmadığı bir aşama bu. Onun için bu aşamayı mudga olarak niteliyor Kur'an. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. Bu size menşeinizi açıklamak için yaptığımız bir uyarıdır. Asıl amacı da bu. Yani burada bize vermek istediği şey, insanın anne karnında geçirdiği embriyolojik süreler ve süreçlerden daha çok insanın menşeinin nasıl sıradan olduğunu ama öyle bir noktadan insanı alıp ne muhteşem bir yaratılışla yarattığını Cenab-ı Hak insana böyle bildiriyor. Bu tabii size menşeinizi açıklamak için yaptığımız bir uyarıdır diye çeviriyorum bunu. Değeriniz menşeinizden gelmez demektir. Gerçekten çok ilginç, çok ibretlik bir uyarı. Değeriniz menşeinizden gelmez. Eğer değeriniz menşeinizden gelseydi toprak değerinde olurdu. Değerinizi menşeiniz belirleseydi atılmış bir su, bir damlacık su değerini alırdı. Yani hiçbir değeriniz olmazdı. Onun için menşeinizden değil, değeriniz Allah'ın size verdiği değerden gelir. Değerinizi Allah'a göre konumunuz belirler. Yani Allah karşısında nasıl bir konum aldığınız değerinizi belirler. Onun için sıradan bir hammaddeden muhteşem bir imkan ve potansiyele sahip insan olmanız aslında değerinizin menşeiniz olan sıradan hammaddeden değil, o sıradan hammaddeyi sizin gibi muhteşem bir varlığa dönüştüren kuvvetten geldiğinin de en güzel göstergesidir. وَنُقِرُّ فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Derken doğmasını dilediğimiz kimseyi belirli bir süreye kadar annelerinin rahimlerinde tutarız. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Sonra sizi bir bebek olarak dünyaya getiririz. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَشُدَّكُمْ. Nihayet sizler olgunluk çağına işte bu süreçlerden geçerek ulaşırsınız, gelirsiniz. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى Ama içinizden kimilerine ölüm erken yaşlarda ulaşır. İçlerinizden kimileri ölümü erken yaşlarda tadar. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ Kimileri de ömrün en düşkün çağına kadar ertelenir. Yani geri dönüş süreci dile getiriliyor. Doğduğunuz süreye geri dönersiniz. Doğduğunuzda nasıl bir şey bilmiyor idiyseniz, uzun yaşaya, yaşaya, yaşaya, yaşlılık ve yaşlılığın en sonunda da geri aslında başa dönersiniz, çocuklaşırsınız. Ki onu da şu ibare veriyor. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا Öyle ki sonunda o bilen biriyken hiçbir şey bilmez hale gelir. Yani bunar, bunama hali burada dile getiriliyor. وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً Bu şuna benzer dercesine Kur'an, insanın yeniden diriltileceğine inanmayan o kafaya, inkarcı kafaya etrafına baksana diyor. Bak ki önce yeryüzünü kupkuru bir halde görürsün. Toprağa bak, yeryüzüne bak. Bir kış günü toprağa bak, kupkuru bir halde görürsün. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ Fakat ona indirdiğimiz suyun ardından canlanır, kabarır ve her türden göz alıcı bitkilerle yeşerir, yemyeşil olur, tekrar cana kavuşur. İnsanın yeniden dirilişine inanmayan kuru toprağa baksın diyor bu ayet. Toprağın ve insanın yeşermesi, doğması ilahi yasa çerçevesinde gerçekleşir. Aynı yasa yeniden diriliş içinde geçerlidir aslında. Bu ayette sıralanan sürecin ifade biçiminden yaratılışın sadece kudret delili değil, bir ilahi irade ve meşiyet delili olduğunu da görüyor. Bu ne demek? Yaratılış sadece Allah'ın kudret ve kuvvetinin bir eseri değil, aynı zamanda Allah'ın sürekli müdahalesinin ve Allah'ın iradesinin sürekli tecellisinin bir sonucu. İşte bu noktada insanoğlu eğer öldükten sonra dirileceğini inkar ediyorsa, önce toprağın yeniden yeşillenmesini inkar etsin. Kurumuş ağaçların bahar gelince yeniden canlanacağını inkar etsin. Ve kendisi her şeye muhtaç bir bebek iken, bir gün gelip kendisi bir bebek yapacak duruma gelen annenin tabi olduğu yasayı inkar etsin. Yani bütün bu gerçekleri, etrafında gördüğü somut gerçekleri inkar edemiyorsa eğer, görmediği ama Allah'ın kendisine bildirdiği ahirette yeniden diriliş gerçeğine de iman etmesi gerek. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقِّ Bütün bunların gösterdiği nihai bir amaç vardır ki, o da tek mutlak gerçek olan Allah'tır. Yani değerli Kur'an dostları, değişmeyen, büyüme, gelişme gibi mahlukata özgü niteliklerden uzak olan bir tek varlık var. O da Allah'tır. Onun için Allah dışındaki her varlık, doğar, yaşar, büyür, gelişir ve bir sonu da vardır. Sonu olanın önü de vardır. Dolayısıyla buna karar verecek olan da Allah'tır. O halde okuyalım. Ve ennehu yuhyil mevta ve ennehu ala kulli şeyin kadir. Zira sadece odur ölüyü dirilten, yine her şeye gücü yeten de yalnızca odur. Eğer siz yeniden dirilişi inkar ederseniz, bu Allah'ı da inkar ettiğiniz anlamına gelir demek ister bu son cümle. Çünkü yeniden dirilişi inkar, Allah'ın buna gücünün yetmeyeceğini ima etmektir ki zaten cevabı ve ennehu ala kulli şeyin kadir ve o her bir şeye güç yetirendir diyerek vahiy veriyor. Ve enne sa'ate atiyetun la raybe fiha. Hem unutma ki son saat kuşku götürmez bir biçimde bir gün gelip çatacaktır. Yani ey insan, ebediymiş gibi davranma. O Allah'ın haber verdiği, vahyin haber verdiği son saat mutlaka bir gün gelip çatacak. Ve enne Allahe yeb'asu men fil kubur. Yine unutma ki Allah kabirlerinde yatan herkesi bir gün gelip kaldıracaktır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُن۪يرٍ. Ne ki insanlar içerisinden herhangi bir bilgiye, yol gösterici bir kılavuza ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışan kimseler çıkabilmektedir. Üç şey. Allah hakkında bilgi alabileceğimiz üç kaynak. Nedir bunlar? Selim bilgi. İlm. Yani eşyayı bir alamet olarak görüp, bir parmak olarak görüp parmağın işaret ettiği yere bakmak. Formasyonu. Bu bilgiyi, ilmi elde etme formasyonu ki bu sıradan veriyi, datayı yani bilgi unsurlarını bir taraftan verip karşı taraftan ebedi hakikate sizi ulaştırıcı ilim elde etmek. Buna hikmet diyoruz işte. İkincisi peygamberler, rehberler. Üçüncüsü ise vahiy bu ayette gösterilen. Aslında üçüncü ayet de aynı uyarıyla gelir. Orada şöyle bir anekdot aktarmıştım. Onlar Allah'ın varlığını değil, onun mutlaklığını tartışıyorlar. Yani işte nereye kadar gücü yeter? Nereye kadar ne yapabilir? Nereye kadar yetişebilir? Nereye kadar imdadımıza koşabilir? Ki bunu tartışıyorlardı. Aslında insanoğlunun Allah hakkındaki bu zanları ve ma kaderullah hakka kadri. Allah'ı hakkıyla takdir edememekten kaynaklanıyor. Eğer kendine ve eşyaya doğru baksaydı Allah'ın gücünün sınırsızlığını görürdü. Çünkü kendi gücünün sınırlılığını gören onun gücünün sınırsızlığını görür. Kendi haddini bilen onun mutlaklığını da onu bilmemek, kendi haddini bilmemektir aslında. ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Bunlar Allah yolundan çevirebilmek için gerdan kırarlar diyor ayet. ثَانِيَ عِطْفِهِيَ uzun karşılık aramalarım sonunda ancak Türkçeden en güzel biçimde bunu buldum. Gerdan kırarlar ki gerçekten en doğru karşılığının da bu olduğunu düşünüyorum. Allah yolundan çevirebilmek için ne cilveler yaparlar, ne diller dökerler. Yerine göre sert, yerine göre yumuşak, yerine göre dik ama yeter ki Allah yolundan çevirsinler. Olmadık numaralar yapar, dil döker, tehdit ya da teşvik ederler. Lehu fid dunya hizyun. Bu tipin bu dünyadaki payı onursuzluktur. Onursuzluk nedir onursuzluk? Allah'a kul olmamaktır. Niçin? Çünkü kula kul olur. Allah'a kul olmak. Peki kula kul olan ne olur? Onursuz olur. Kendi cinsinden bir şeyi tanrılaştırmaya başlar. Hatta daha aşağı şeyi tanrılaştırmaya başlar. Bu insanoğlunun düşebileceği en bayağı durumdur. وَتُذ۪يقُهُ وَنُذ۪يقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَزَابَ الْحَر۪يقِ Ama kıyamet gününde ona yakıp kavurucu bir azabı tattıracaktır. Tattıracağız. Tabii devam ediyor aslında. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكِ Kıyamet günü ona yakıp kavurucu bir azabı tattıracak. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكِ Ve diyeceğiz ki, işte bu senin kendi ellerinle kazanıp getirdiklerindir. Bunu diyeceğiz. Bak, aslında bunu sana Allah azap etmiyor. Öyle zannetme. Allah kimseye azap etmiyor aslında. Allah'ın azabıymış gibi gördüğün bu şey senin kendi kazandıkların. Kendi ellerinle yaptın, kendi kendine yaptın diyeceğiz. Ve ennallâhe leyse bizallâmin lil abîd. Unutma ki Allah'ın kullarına zulmetme ihtimali bulunmamaktadır diyeceğiz ona. Niçin böyle çevirdim? Allah'ın kullarına zulmetme ihtimali bulunmamaktadır. Çünkü ma olumsuzluk edatıdır. Olumsuzluk edatının haberi B harfi cerriyle gelirse, nefyin haberi B harfi cerriyle gelirse, o zaman mana ya imkansızlığa ya ihtimalsizliğe delalet eder. İnsan için imkansızlığa, Allah için ihtimalin yokluğuna delalet eder. Yani Allah'ın zulmetme ihtimali bulunmamaktadır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ Yine insanlardan kimileri vardır ki, Allah'a iman ve küfrü birbirinden ayıran sınırda kulluk ederler. Evet, sınırda. Tam duvarın başında, tam orta sınırda kulluk ederler. Yani buradan şunu anlayabilirsiniz. Ufak bir rüzgarda hemen düşecekmiş gibi, kayıverecekmiş gibi, yardan aşağı yuvarlanacakmış gibi, sınırda durur. Oysa ki emir ve nehilere uymak, sınırda durmamak, daha bir emniyet ve güvenlik içinde kalmak demek. Ama sınırda iman eder. Onun için de en ufak bir rüzgarda bakarsınız rüzgar gülü gibi dönüverir. Yani imanını çalmak için kendisine atılan her oltaya ağzını dayar. Oltaya çabuk gelir. Çünkü iman yüreğine oturmamış. Çünkü iman onda bir kişilik halini almamış. İmana şöyle kenar duruyor. Böyle hemen ayrılacakmış gibi, hemen darılacakmış, hemen sırtını dönecekmiş gibi. Hani bana bir başka ayeti hatırlatıyor. مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا اِلٰهَا اُلَا وَلَا اِلٰهَا اُلَا İki arada bir derede kalmıştır diyor. Böyle gider gelir. Ne onlardandır ne onlardandır. İşte sınırda. Olmanın bir başka ifadesi o. Belki münafıkları daha çok çağrıştıran bir ibare. فَاِنْ اَسَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَأَنَّ بِهِ Öyle ki eğer kendisine bir iyilik dokunsa, onunla sürur bulur, şişinir, tatmin olur. Yani havasından yanına varılmaz belki bir iyilik dokunsa. Çünkü Allah'la irtibatını kuramadığı için, sınırda olduğu için zaten hemen dönmeye hazırdır. Onu biraz da kendisinden bilir. وَاِنْ اَسَابَتْهُ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ اِنْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ Fakat başına bir musibet gelse, yüzüstü dönüverir. Yani bahaneye bakar diyor. Özeti bu. Allah'la ilişkisi menfaat ilişkisidir. Allah korusun. Bu korkunç bir ilişki türü. Menfaat ilişkisi. Ya Rabbi, seni seviyorum. Niye? Sana ihtiyacım var. İhtiyacın olmayınca veya olmadığını zannedersen, işte bu düşmek üzere olan bir uçakta ateist olmaz sözünü hatırlatır. İhtiyacı olduğunda ateizmi yiyiveren bir putpereste dönüşür. Ya putunu, helvadan putunu yiyen, acıkınca yiyen bir putperest. Çünkü ihtiyacı var o anda, ama ihtiyacı bittiğinde yine unutacaktır. Başı dardan kurtulduğunda yine unutacaktır. Bir şey verdiği sürece iyi. Ama aldığı zaman, evet işte o zaman dönüverir diyor, yüz çevirir. Yani Allah'tan razı olma hali. Allah'tan razı oldunuz mu? Allah sizden razı olsun da önce siz Allah'tan razı mısınız sorusu aslında burada sorulacak bir soru. Hasirat dünya vel ahira. Dünyayı da ahireti de kaybeder. ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Nitekim kaybın telafisi en zor olanı da işte bu tür bir kayıptır. Çok açık bir kayıp. Kapatılamaz bir kayıp. Mubin, beyin kökünden gelir. Bu zıt anlamlı bir kelimedir. Hem açmak hem kapamak. Hem birleştirmek hem ayırmak anlamlarına gelir ki açığı kapanmayan, kapatılamayacak bir kayıptır bu. Hasirat dünya vel ahira. Dünyayı da ahireti de kaybeder. Zalike huvel husranul mubin. Telafisi en zor kayıp da işte budur. يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ O kimse Allah dışında kendisine ne zarar veren ne de yarar sağlayan nesnelere yalvarıp durur. Yani bu tiplerin aslında temel problemi Allah dışındaki nesneleri bir güç sahibi gibi görmesi. Bakarsınız. Gerçekten de kendisini duymayan insanlara arzu hal eder. Halini arz eder. Onlardan bir şeyler ister. Onlara şikayet götürür. Nesnedir nihayetinde karşısındaki. Kendisini duymaz, görmez, bilmez. Yani üzerine bir kuş konsa da abdestini bozsa onu bile engelleyemez. Ama bakarsınız akıllı zannettiğiniz koca koca insanlar böyle bir komik duruma düşerler. İşte burada o çağda bu komik duruma düşen koca koca insanların nasıl kuş beyinlilik yaptıklarını dile getiriyor. ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ Kişiyi haktan uzaklaştıran en vahim sapıklık da zaten budur. يَدْعُوا لِمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِ Kimi zaman da zararı yararından daha fazla olan insanlara yalvarıp yakarırlar. Bir üstteki ayette yalvarıp yakardıkları ma ile, ilgi zamiri ma ile gelmiş. Ma genellikle cansız nesnelere tekabül eder. Burada ise men ile gelmiş. Yine bu da ilgi zamiridir Arapçada. Men ise ma'dan farklı olarak şuurlu varlıklara, canlılara tekabül eder ki insan başta olmak üzere bilinçli varlıklara tekabül eder. Bir üsttekinde nesnelere yalvarıp yakaranların düştüğü komik durum dile getiriliyordu. Burada ise canlılara, yani aziz bilinen, yüce bilinen, ulvi bilinen canlılara yalvarıp yakaranların düştüğü komik durum dile getiriliyor. لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَش۪يرِ O ne berbat efendi, o ne kötü yoldaştır. Yani sana hiç yardımı dokunamaz. Çünkü o da senin gibi muhtaç. O da senin muhtaç olduğun Allah'tan istiyor. Sen ondan neden istiyorsun Allah dururken? Çünkü o da senin gibi bir insan. Nihayet o da Allah'tan isteyecek. Nihayet o da Allah'ın rahmetine muhtaç. Onun için himmete muhtaç bir dede nerede kaldı? Gayriye himmet eder. Gayriye himmet edemez çünkü kendisi himmete muhtaç. İnna Allaha yudkhilu'llezina amanu ve amilussalihati cennetin tecri min tahtiha'l enhar. Hiç kuşku yok ki Allah iman eden, dürüst ve erdemli davrananları zemininde ırmaklar çağlayan cennetlere yerleştirecektir. Burada ise Kur'an hep çift boyutlu bir dil kullanır. Yukarıda cehenneme müstehak olanların dünya ve ahiretteki durumunu dile getirdi. Burada ise cennete müstehak bir hayat yaşayanların karşılaşacağı güzel akıbeti dile getiriyor. İnna Allaha yef'alu ma yurid. Zira Allah dilediği şeyi mutlaka gerçekleştirir. Neden bunu dilemiştir? Çünkü Allah testiyi kıranla suyu getireni bir tutmaz da ondan. Bu konuda vaadi vardır. Allah sorumluluğunu bilen ve yeryüzünde maksadına uygun bir hayatın inşası uğrunda çaba gösteren herkesi ahirette ödüllendirecektir. Men kâne yazunnu ellen yansurahullahu fiddunya vel âhira. Her kim Allah'ın peygamberini dünya ve ahirette asla desteklemeyeceğini düşünüyorsa, فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْتَى. Astığı bir iple göğe tırmansın da nihayet o desteği kessin bakalım kesebiliyor. Buradaki değerli dostlar, yansurahu fiilindeki hu zamirini bazı otoriteler Resulullah'a değil de bu kişinin kendisine yönelik olarak okumuşlar ve anlamışlar. Bu ikinci bir ihtimaldir metnin. O zaman buradaki anlam şu olur. Kim Allah'ın dünyada ve ahirette kendisini desteklemeyeceğini düşünüyorsa, o zaman göğe bir ip assın, yukarı bir ip assın da, ondan sonrasını da böyle düşünenler şöyle anlamışlar. Kendisini ipe çeksin. Yani intihar etsin şeklinde. Fakat bir sonra gelen cümle bu anlamı desteklemiyor. Çünkü فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيْفُ. Ve böylece görsün bakalım bu düzeni, bu hilesi kendisini kudurtan şeyi ortadan kaldırabilecek midir? Onun için de bu alternatif okuyuşu bu son cümle doğru çıkarmamakta. Yani yukarıdaki zamir Resulullah'a gitmektedir ki en doğru anlayışta bu olsa gerek. Çünkü o ağzına kadar kinden kudurma noktasına gelmiştir. Gayzdan, kinden. İşte onun için böyle yapsın. Allah'ın peygamberine olan desteğini kesebiliyorsa kessin de kinden, gayzdan, nefretten kurtulsun, kurtulabiliyorsa diyor. Ama bunu yapamayacak tabii ki. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. İşte böylece biz bu mesajları hakikatin apaçık belgeleri olarak indirmiş bulunuyoruz. وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يُر۪يدٍ. Ama şu da bir gerçek ki Allah isteyen kimseyi doğru yola yöneltmeyi diler. Dikkatinizi çekmişse, dileyen kimseyi doğru yola yöneltmeyi ister ya da isteyen kimseyi doğru yola yöneltmeyi diler diye iki özneli olarak çevirdim. Yehdi men yurid. Buradaki yürid fiili hangi faile gitmekte, atıf yapmaktadır? Bence birinci faili açıktır bunun zaten. Allah. Yani Allah isterse. Ama bir de ikinci faili vardır bu fiilin. İkinci öznesi. O da hu zamiri varmış gibi. Yani yürüdü. Hu zamiri varmış gibi okuduğunuzda, takdirle okunduğunda ikinci özne olan insan ortaya çıkar. Yani dileyenin hidayetini diler. Açık öznenin iradesi, gizli öznenin iradesini dikkate almaktadır burada. Bu anlamın açığa çıktığı yerlerden biri de Ra'd suresinin 27. ayeti. Bu ikinci öznenin açığa çıktığı ayetlerle birlikte okuyunca zaten böyle olduğunu anlıyoruz. Nedir orada? İnna Allaha yudillu men yeşâ ve yehdi ileyhi men ana. Allah isteyeni saptırmayı diler. Yani tercihi sapmak olanı saptırır. Ama ve yehdi ileyhi men ana çok önemli. Burada açığa çıkıyor. Kendisine yönelene de hidayet eder. Demek ki insan Allah'ın hidayet etmesi için önce bir şey yapması lazım. Yani önce tercihini ortaya koyması lazım. Onun için Allah hidayeti dileyene hidayet eder diye çevirmek en doğrusudur. Yine Yunus suresinin 25. ayeti. Ve yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtın mustakîm. İkinci öznenin açığa çıktığı yerlerden biridir. Yani doğru yola ulaşmak isteyen kimseyi Allah dosdoğru yoluna ulaştırır. İşte bu noktada Kur'an'daki her hidayet ve dalalete ulaştırma cümlesini insanın öncelikli tercihine dayanarak yaptığı konusundaki bu standart ilahi yasayı anlamak ve göz ardı etmemek lazım. Ki zaten Bakara suresinde وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah fasıklardan başkasını saptırmaz diyor. Demek ki Allah saptırmıyor aslında. Sapanın sapmasına izin veriyor sadece. Böyle anlamak lazım. İnnellezîne âmenû. Şüphesiz sizden iman eden kimseler. Vellezîne hâdû. Yahudileşen kimseler. Vessâbiîn. Sâbiîler. Bu sâbiîler... Harran ve Mezopotamya gnostikleri diye bilinen kimseler, peygambere ihtiyacı olmadığını düşünürlerdi. En yüce Allah'a inanırlar, fakat evrenin aklı olduğuna inanırlar, kendilerini onun yönettiğine inanırlardı ve yıldızların da aklı olduğuna inanırlar. Her insanın ruhuna bağlı bir yıldız olduğunu düşünürlerdi. Dolayısıyla, özü itibariyle muvahhid bir inanç, tevhidi bir inanç iken sonradan sapmış olan bir din. Ve Nesara Hristiyanlar, vel Mecus, Mecusiler. Bunlar da Sabiiler gibi. Özü itibariyle tevhidçi, muvahhid bir inanç. Fakat Zerdüşt'ün Zendavesta isimli kitabında toplanmış öğretilerinden oluşan bu din, en sonunda çift tanrı, cılıkta noktalanıyor. Önceleri tek tanrıcı iken sonraları şeytana tanrılık payesi yüklüyor. Kötülük tanrısı. Ahura Mazda ve Ehrimen diye biri iyilik, ikincisi kötülük tanrısı olan iki tanrıya inanmaya başlıyor. Yani şeytana güç vehmetme, en sonunda onu kötülük tanrısına dönüştürme biçiminde noktalanıyor. Bu da böyle sonradan sapmış bir inançtır. وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا وَشِرْك koşan kimseler. Yani bütün bunlar, tüm inançlar, aslında burada sayılmayanları da bunun yanına katabilirsiniz. Yeryüzünde ne kadar inanç varsa hepsi, اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İşte bunlar arasındaki hükmü Allah kıyamet günü verecektir. Yani nihai hükmü Allah verecektir. Kimin ne söylediği, kendisinin ne olduğunu iddia ettiği ya da tevil yaptığı. İşte aslında biz böyle inkar etmiyorduk da. Biz İsa'yı Allah'ın oğlu derken işte onu Allah'a şirk koşmadık. Cevher olarak değil de araz olarak yaptık falan gibi tevillere kalkarlarsa hükmü Allah verecektir. Hiç şaşmayın, hiç unutmayın. İnna Allah'a ala kulli şeyin şehid. Kuşku yok ki Allah her şeye tanıktır. Zaten görmektedir. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ Ey insan! Bütün bunlardan sonra göklerde ve yerde bulunan herkesin Allah'ın emrine amade olduğunu görmez misin? وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ Yine güneşin, ayın, yıldızların, dağların ve hayvanların da Allah'ın emrine amade olduğunu görmez misin ey insan? Buradaki secde hiç kuşkusuz Allah'ın emrine amade olmak anlamını taşıyor. Yani namaz secdesi gibi değil hiç kuşkusuz. وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ da olduğu gibi. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ Burada men, ilgi zamiri yine gelmiş. İnsan da buna girer tabii ki. Bu iradeyi görmemek değildir. Yani insan nasıl Allah'ın emrine ister istemez amade olmuştur, yıldızlar gibi, dağlar gibi. Onun iradesi var oysa ki insanın. Hayır, burada söylenen insan iradesinin sınırlı ve mukayyet tabiatına bir atıftır. Makro kadere tabidir insanda. Tabii ki dağlar gibi, yıldızlar gibi, yerler, gökler gibi değildir. Fakat irade ve özgürlük Allah'ın takdirinin bir gereğidir. İnsan irade emanetini nasıl kullanacağından hesap vermek için iradeyle sınanmıştır. Diğerleri iradesizlikle Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmuşlar. Ama insana irade verilmiş fakat bu irade verildiğinde de insan makro kadere tabi olmaktan çıkmamıştır. Yine belli bir sınır içerisinde iradesini kullanabilmekte. Çünkü iradesi sınırsız değildir. Ve sonuçta hesap verecektir. İşte bu ayette onu söylüyor devamında. وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan niceleri bilinçli tercihlerinden dolayı ödülü hak etmişlerdir. Razi bu ibareyi isim cümlesinin öznesi yani müpteda sayar ve arkasına takdiri olarak bir yüklem yerleştirir ki işte ona dayanarak ben de bu cümleyi böyle tercüme ettim. Ve kesirun hakka aleyhil azab niceleri ise azabı hak etmişlerdir. Ve men yuhinillahu fema lehu min mukrim imdi Allah her kimi alçaltırsa artık onu kimse yüceltemez. İnallaha yef'alu ma yasha. Kuşkusuz Allah dilediğini daima gerçekleştirir. Hâzâni hasmâni ihtasamû fî rabbihim. Birbirlerine karşıt konumlarda bulunan bu iki taraf, Rableri konusunda hep çatışacaklardır. Yani hep ayrı ayrı düşüneceklerdir. Muvahhidlerle Allah'a ortak koşanlar Allah konusunda aynı düşünmeyeceklerdir. Yani aynı Allah inancı olmadığı için akıbetleri de aynı olmayacaktır. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ Onlardan küfürde direnenlere ateşten elbiseler biçilecek. يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَم۪يمِ Başlarının üzerinden ise yakıp kavuran bir gam boca edilecek. Boca edilenin ne olduğu burada ifade edilmiyor ama 22. ayette gam ve keder yani derin bir umutsuzluk ve mutsuzluk veren gam olduğu açıkça zikredildiği için parantez içinde onların başları üzerinden gam boca edileceğini anlıyoruz. يُسْهَرُ بِهِ مَا ف۪ي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ Bununla onların içlerinde olan her şey ve velcülud, deriler eriyip akacak. Ve culudihim demiyor. Veya culuduhum demiyor. Yani onların derileri demiyor. Mücerret bir biçimde deriler diyor. Derileri demiyor yani. Neden? Özneye nispet yok. Buradan ben acaba şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz diye düşünüyorum. Hayattayken taşıdıkları eğreti kimlikler var. Maskeler var. Orada bir bir eriyip dökülecek ve Allah'ın huzurunda maskesiz kalacaklar. Burada böyle bir sonuca ulaşabiliriz. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَد۪يدٍ Ve onları bağlamak için demirden boyunduruklar olacak. Ya ilahi mahkeme öncesi ruhun tutukluluk haline delalet eder bu ki mahkemeye kadar suçlu ruhlar tutuklu bulunacaklar ya da ilahi yargıdan sonraki azaba mahkumiyete delalet eder buradaki bu boyundurukla bağlanma hali. Kullema eradu en yahrucu minha min gammin uidu fiha. Gam ve kederden ne zaman bunalıp da oradan çıkmak isteseler hemen oraya geri döndürülecekler. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَر۪يقِ Ve onlara denilecek ki yakıp kavurucu azabı tadın bakalım. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Buna karşın Allah iman eden, dürüst ve erdemli davrananları zemininden ırmaklar çağıldayan cennetlere yerleştirecek. يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤْ Orada onlar altın künye ve bilezikler takınıp incilerle bezenecekler. وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَر۪يرٌ Ve onların oradaki elbiseleri ipekten olacak. Bu ayet size Hazreti Peygamber'in altın ve ipekten bilinçli bir biçimde neden uzak durduğunu gösteriyor mu? Yani bu gibi ayetlerin verdiği mesajla olsa gerek, Efendimiz bilinçli bir biçimde mahrum etmişti kendisini altın ve ipekten. Ki ahirette bunları daha büyüğüyle, daha mükemmeliyle müminlere Cenab-ı Hak vereceği için dünyadaki bilinçli mahrumiyetin bir ödülü olarak. Ve hudu ila tayyibi minel kavl. Sonuçta onlar düşünülüp dile gelebilir olanın en iyisine yönlendirildiler. Yani el kavl hem dile gelen hem dile gelmeyen düşünceye de delalet eder. Düşünülebilenin en iyisine ulaşanlar için bu sonuç daha önceki bir nedene bağlıdır. O da ayetin sonu. Ve hudu ila sıratil hamid. Zira onlar hayattayken bütün hamdlere layık olanın yoluna yönelmiştiler. Yani hayattayken elhamid olan Allah'a hamd etme yoluna yönelenler ebedi hayata geçince düşünülebilir olanın en iyisini önlerinde bulacaklar. Akıbetleri o olacaktır. Rabbim bize de hayatta elhamid olana hamd edebilecek bir iman ve şuur ve dolayısıyla mematta, ahirette de düşünülebilen en güzelin, daha güzeli olan bir akıbet lütfetsin diyor. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil aleminle bu tefsirimi noktalıyorum.